NPO Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 25 juli. Casper Meijer met het NOS-journaal. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon 2 uur voordat Trump zou spreken ruim 11 minuten lang met zijn drone boven het terrein vliegen zonder opgemerkt te worden. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter. Daarin lagen ook explosieven. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na zijn moordpoging doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Washington het Amerikaanse congres toegesproken. Hij is in de VS om steun aan zijn land te versterken. Netanyahu herhaalde nog eens dat hij door zal gaan met vechten in Gaza tot hij de totale overwinning heeft behaald. Vanwege de komst van Netanyahu gingen duizenden mensen de straat op in de Amerikaanse hoofdstad. Ze probeerden met wegblokkades te voorkomen dat Netanyahu bij het congres kon komen. Maar de demonstranten werden met geweld door de politie verjaagd. Op zee bij Mauritanië in West-Afrika zijn 15 mensen omgekomen en meer dan 150 mensen vermist nadat hun boot was omgeslagen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie was de boot vertrokken vanuit Gambia en waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. Er zaten 300 mensen aan boord toen de boot omsloeg. In Den Haag hebben honderden mensen afscheid genomen van zangeres en actrice Wieteke van Dort. De zangeres, die werd geboren in Surabaya, overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Voor velen was ze bekend van haar tv-programma's Tante Lien en de Late Late Lien Show. Er waren zeker 700 mensen bij haar afscheid. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Ook is er kans op mist. Komende ochtend komt er steeds meer bewolking. Later ook meer kans op een bui en stevige wind bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Wat weet Big Tech van jou? Veel, heel veel, weet kunstenaar Julia Jansen. Ze verzamelde alle data die Facebook over haar had. Welke muziek ze luisterde, welke evenementen ze bezocht en welke berichtjes ze uitwisselde via een datingsite. Zijn we ons daar wel genoeg bewust van? Willen we dat wel? En aan welke algoritmes leveren wij ons leven en mensbeeld over? Dit zijn de vragen die haar kunstprojecten oproepen. Voortdurend confronteert ze de kijker met diens eigen gelatenheid als het gaat om dit soort technologische vraagstukken. We zijn gewoon labratten, concludeert ze. Maar misschien kunnen we samen een uitweg vinden uit de kooi. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Julia Jansen welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Julia, welkom. Dankjewel. Je hebt dus voor jouw kunstproject Dear Data alle informatie opgevraagd die Meta heeft verzameld. Hè? Dat is het moederbedrijf van Facebook en nog wat andere platformen. Wat krijg je dan? Sturen ze je dan gewoon een mail? Ja, onder de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, mogen we allemaal als Europese burgers onze data opvragen. Dat kan je doen door ofwel een mailtje te versturen naar de gegevensbeschermer van dat bedrijf. Of je kan dat bij grote bedrijven middels een geautomatiseerd proces doen. Dus bij Meta bijvoorbeeld krijg je dan 94 mapjes gewoon in je mailbox. Met daarin bijvoorbeeld je verwijderde vriendverzoeken, de evenementenpagina's die je hebt bezocht, welke likes je ooit hebt gegeven. Echt ja, eindeloos veel data die het platform over de jaren over je heeft verzameld. En je ziet dus ook welke bedrijven jou weer hebben aangeklikt. Dus welke advertentiepartners geïnteresseerd zijn in jou op basis van dat soort gegevens. En hoe jouw profiel wordt opgesteld. Dus ja, je krijgt eigenlijk een soort interesse-eigenschappen toegekend. Bij mij was dat bijvoorbeeld houd van zon, Amsterdam. Wie houdt er nou niet van zon? Dat is een heel random woord. Maar ook bijvoorbeeld de prefecturen van Japan, de American Mathematical Society, huren. Toen dacht ik, weten ze dan dat ik geen huis heb gekocht. De kleur groen. echt 114 eigenschappen die zowel best wel specifiek zijn als heel generiek. Dus ik vroeg me eigenlijk af, hoe komen ze daar precies bij? En vanuit daar ben ik eigenlijk veel meer in die data gaan graven. Van hoe zijn die profielen opgesteld? Hoe komen ze hierbij? Waren, klopten al die dingen? Ik neem aan dat je van zon houdt, maar de prefecturen van Japan bijvoorbeeld. Vrachtwagentransport bijvoorbeeld, vond ik wel heel opmerkelijk. Er zaten ook namen tussen, zoals Walter of Paul. En toen dacht ik, wie zijn die? Ken jij niet. Wie is dit? Dus dat vond ik, ik vond het echt heel interessant. Ja, ik had niet zoiets van, nu kan ik mezelf beter definiëren dan zoals ik mezelf ken. Nee. Ja. En zaten er wel dingen in waarvan je wel dacht van, oh ja, dat is inderdaad wel typisch dat jullie dat eruit hebben gehad. Dit is mijn stiekeme interesse die niemand weet. Ja, ik deed toen in die periode bijvoorbeeld best wel veel yoga. Dat hadden ze dan opgepikt. Maar ik deed ook al een paar jaar aan kickboksen. Dat zat er bijvoorbeeld weer niet in. Ik vond het niet heel spannend. Ik dacht vooral, oh ja, dit zijn dingen waarop je me wel kan vermarkten. Waarop je inderdaad advertenties kan tonen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het belang van Facebook. Niet per se om mijn zijn te vatten, maar om advertenties te verkopen. Dus ja, dan kan je dingen met zoals interieurdesign of houdt van internet. Ja, ik weet niet zo goed wat dat betekent, eerlijk gezegd. Of musea, ja, dat soort dingen. Creativiteit, technologie. Ja. Is het geen prettig idee dat ze je eigenlijk, ze hebben zoveel data verzameld en dan toch komen ze niet tot een normaal profiel? Toch kom jij er niet als mens uit? Ja, vind ik een beetje discutabel, want beide kanten zijn best wel eng. Als ze je zo heel precies kunnen inkaderen. En als ze precies weten hoe je helemaal in elkaar zit, is dat best wel eng. Maar als het niet klopt, vind ik dat niet per se minder eng. Want deze platformen zijn vrij dominant in het vormen van onze digitale leefwereld. Het tonen van advertenties, maar ook het personaliseren van content en de dingen die we te zien krijgen op onze tijdlijn. Dus ook als dat niet klopt, het is toch heel erg bepalend voor hoe je de wereld waarneemt. Dus ook al is dat heel erg sturend in een andere richting, vind ik dat niet per se prettig, ook al klopt het niet. Ja. Ja. Ik zei net, je hebt dit allemaal gebruikt voor jouw kunstproject Dear Data. Gaan we straks even over verder. Eerst wil ik even een stapje terug. Want kunst en data zijn in mijn hoofd twee compleet verschillende dingen. Je hebt kunst, dat is intuïtief, dat is vloeiend. En dan heb je de ene en nullen van internet. Waarom ben je dat gaan combineren? Of hoe kwam je op het idee om dat te gaan combineren? Ja, dat is eigenlijk in de loop der tijd zo ontwikkeld. Ik denk dat ik altijd al wel geïnteresseerd was in onze relatie met technologie. Ik heb dus op de Kunstacademie grafisch ontwerp gestudeerd. En toen deed ik al verschillende projecten over het onderzoeken van onze relatie tot bijvoorbeeld sociale media, tot de terms and conditions bij bedrijven, standaardisatie, monetariseren, verschillende soort van valuta-eenheden was ik best wel al in geïnteresseerd. Maar kon dat nog niet zo duiden, dus het was nog niet echt een soort thema. Dat kwam eigenlijk pas samen in mijn afstuderen in 2016. Maar ik denk eigenlijk ook dat de oorsprong nog iets daarvoor ligt. Toen ik een jaar of 15 was, volgens mij, dan moet je zo je vakkenprofiel kiezen. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mijn toen koos ik voor hogere wiskunde en kunstgeschiedenis en kunst, of hoe heet dat, CKV, of mm-hmm. hoe dat vak dan ook dan heet. En toen weet ik nog wel dat mijn loopbaanbegeleider mij naar zich toe riep en vroeg, goh, wat een gekke combinatie aan dingen. Waarom zou je dat doen? Dat slaat helemaal nergens op. En toen zei ik van, maar kunst helpt mij om wiskunde te begrijpen en ik heb wiskunde nodig om kunst te maken. Niet wetende dat ik toen eigenlijk de fundaties legde voor wat later mijn carrière zou worden. Maar op de een of andere manier klopt dat. Die taal die spreek ik helemaal van beide. Kan je me dat uitleggen? Waarom heb je wiskunde nodig om kunst te maken? Ja, ik denk dat ik graag berekeningen maak om dingen te ontwikkelen. Ik hou van logica, van beredeneringen. Zeg maar, er zijn heel veel kunstenaars of mensen of ontwerpers die zomaar iets tot stand kunnen laten maken. En dat lukt mij niet zomaar. Ik heb dan, het moet ergens op gegrond zijn. Ik heb informatie of kennis nodig of ik wil het ergens over laten gaan. Ik wil ook niet zomaar een kleur of een typografie kiezen op de academie. Dat moest dan een reden hebben, omdat het of ook al daar gebruikt was, of omdat dat dan een correlatie heeft tot dat wetenschappelijk experiment, of tot ja, er moest een soort logica achter zitten, anders kon ik de keuze niet helemaal gronden. Dus dat is, denk ik, waarom het ergens voor mij werkt. Ja. En andersom? Nou ja, ik vond wiskunde dus ook best wel heel erg moeilijk. Dus dat is eigenlijk ook wel de ironie daarin. Ik heb het ook echt volgens mij een paar net gehaald. Maar ik vond het zo heel erg leuk om te puzzelen. En ook de moeilijkere wiskunde was wat meer puzzelen, meer algebra dan bijvoorbeeld de wiskunde A-variant. En het hielp mij die verbeeldingskracht, het soort van visualiseren van dit soort complexe algoritme of systemen, hielp mij eigenlijk door het visueel al te maken. Dus door daar ook op een soort kunstachtige manier naar te kijken. Ja. Wat ontzettend grappig, want dat is eigenlijk precies wat je bent gaan doen eigenlijk voor iedereen. Hè? Je bent internet aan het visualiseren in de meeste van je projecten op die manier. Ja. Iets heel ingewikkelds als het internet. Ja, klopt. Het internet en de complexiteit daarvan eigenlijk vatten in visuele vormen of in ervaringen of performances eigenlijk om het tastbaar te maken en om het begrijpelijk te maken. Ook omdat het zo ingewikkeld is en omdat misschien net zoals wiskunde de meeste mensen er niet zoveel affiniteit mee denken te hebben of denken dat is te moeilijk, dat is niet voor mij, dat wordt gewoon gemaakt, dit is gewoon hoe de wereld is bijvoorbeeld. En dat daar iets meer grip op te kunnen krijgen of meer te begrijpen van hoe beslist zo'n algoritme dan? En hoe heeft dat effect op mijn leven? En hoe bepaalt dat mijn tijdlijn bijvoorbeeld? Ik denk dat het heel erg belangrijk is, ja. Nu is dat, ik snap de combinatie nu. En dat ook voor jou heel erg persoonlijk, dat je aanspreekt. Maar dan nog is er natuurlijk een reden waarom je altijd die data weer terug laat komen in je kunst. Je wil daar, je bent daar natuurlijk boos of verontwaardigd. Of ben je, wat ben je? boos. Verbaasd. Ik vind het ergens interessant dat iets wat zo erg bepalend is in ons leven, want digitalisering, het internet, AI, het gaat niet weg. Het wordt alleen maar meer. Dat we daar zo ontzettend weinig van willen weten. En dat het ook bewust misschien wel complex gehouden wordt, denk ik. Dat er ook gedaan wordt over, een beetje mythisch van, hè, je hoeft daar niet echt in te duiken, want ja, waarom zou je? Want het biedt je zoveel mogelijkheden. Hè? Weet je wel, je hebt gewoon een app, je wil gewoon een app gebruiken. Waarom zou je dan je zorgen moeten maken over jouw mensenrechten geschonden worden bij het gebruik van zo'n app bijvoorbeeld? Terwijl die hele wereld die daarachter zit is ontzettend manipulatief, wordt gedreven door commercie, door aandeelhoudersbelangen. Er zijn ontzettend veel techbedrijven die heel veel geld verdienen over de rug en de veiligheid van burgers. En dat vind ik echt heel erg schadelijk. En dat hebben we niet zo door, omdat de oppervlakte laag, zeg maar, de apps die wij mogen gebruiken, die zijn zo prettig en die geven ons zoveel. Dus ja, wie ben jij dan om dat te bevragen? Maar ja, ik begrijp gewoon niet zo goed. Dit soort systemen zijn heel erg ontransparant, zijn vaak vol met vooroordelen, zijn niet per se in het belang van minderheden of mensen die buiten het normale profiel bijvoorbeeld passen van waarop data getraind is of waarop algoritmen getraind zijn. Er komen ontzettend veel complicaties bij kijken die we in onze fysieke wereld echt niet zouden accepteren. Dus bijvoorbeeld discriminatie en het uitnutten van mensen, hun kwetsbaarheden, van hun gevoeligheden. Puur voor een aandeelhoudersbelang. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. En op de een of andere manier gaat dat op het internet constant ongezien door. Ja. En dat vind ik echt heel schadelijk. Ja. Ja. Een van die kunstprojecten die je hebt gedaan is gebaseerd op het moment dat jij op de site van de Daily Mail kwam. Want natuurlijk een van de dingen die wij eigenlijk allemaal automatisch doen op het internet is cookies wegklikken of accepteren. En jij kwam erachter dat op het moment dat je dat doet bij de Daily Mail, dat daar 835... Heel goed. Privacyvoorwaarden, dat je daarmee in één klik accepteert? Ja, klopt. Ja, dat zijn allerlei verschillende soort netwerkstructuren. Dus dan klik je inderdaad op, oké, ik geef toestemming op deze website. En dat moet ook, hè, want die banner die blijft de halve site blokkeren. Want anders krijg je geen toegang. En je hebt haast en je wilt dat ene lekkere stuk lezen. Gewoon dat stuk lezen. Precies, want zo zit het. In elkaar snelheid door, hup, weet je, website op. En dan geef je dus 835 keer toestemming met die ene klik. En dit is geen uitzonderlijk systeem. Dit gebeurt eigenlijk bijna overal wel in grotere en kleinere mate en in verschillende vormen. Die heb ik inderdaad ook handmatig allemaal verzameld. Dat was echt een monnikenwerk. En daar heb ik een boek van gepubliceerd. Wat heet 0.0146 seconden. Want dat is dus de tijd waarin je klikt. En toen was ik wel benieuwd. Ja, hoeveel tijd kost het dan eigenlijk om het allemaal te lezen? Laat staan te begrijpen. Dat is een ander stuk. Want het is allemaal juridisch jargon. Dus ik heb een soort pop-up radiostudio gebouwd. Waarin ik mensen uitnodig om met mij samen voor te lezen. Dus ik heb zelf de eerste pagina gedaan. Maar goed, ik zag ook wel dat boek. En dacht, ja, dat gaat zo'n 400 uur duren. Voordat dat uit is. Dat ga ik niet zelf doen. Dus toen ben ik mensen gaan uitnodigen om dat te doen. Ja, wat gebeurt er dan als mensen dat moeten voorlezen? Wat gebeurt er met die mensen? Het is heel, want mensen gaan dus ook zelf moeten zelf een performance instappen. Dus mensen vinden het best wel spannend. 12 minuten is ook best wel lang. Ja. Maar je raakt ook door hoe de ruimte ontworpen is. Je raakt echt in een soort bubbel. En de meeste mensen vinden het eigenlijk best wel meditatief als ze eruit komen. Omdat je in een soort ritme komt. Maar ik zeg ook vaak van je mag jouw manier van lezen doen. Je mag het schreeuwen, je mag het fluisteren, je mag heel monotoon, je mag heel expressief. Hoe jij dit wil vertellen, mag je het doen. En dat is ook heel bijzonder. De meeste mensen die lezen gewoon voor. Of die wisselen als ze proberen een beetje, maar vooral gewoon er doorheen komen ook. Maar ja, het is heel bijzonder omdat je dus zowel eigenlijk je stem geeft aan je digitale burgerrechten door te zeggen van, hey, dit is niet wat geïnformeerd toestemming geven zou moeten zijn. Dit is niet, je kan niet weten, je leest geen één voorwaarde, je leest er ook niet 835 als je een website bezoekt. Dit kan niet wetmatig informed consent, geïnformeerd toestemming zijn. Dus daarmee, het is een vorm van activisme wel voor mensen ook om deel te nemen. Maar het is ook best interessant om gewoon eens te lezen wat er eigenlijk in staat. Dus het is ook best informatief. Ja. Ja. Ja, ik las dat de New York Times heeft een keer onderzoek gedaan en toen kwamen ze erachter dat alleen kanskritiek op de zuivere reden ongeveer moeilijker is dan de privacyvoorwaarden van Facebook. Oh ja, dat geloof ik zo. Ja, en het is ook best interessant, want als je ze dus gaat lezen, zie je dus vooral dat, kijk, die wat kleinere bedrijven hebben gewoon een soort gegenereerde of een beetje een soort, ja, een beetje standaard vorm. Maar zeker de grote techbedrijven, die hebben echt een soort eigen taal daarin. Ook een soort manier om dingen uit te leggen. Bijvoorbeeld bij Google, als je ernaar gaat kijken, dan is het heel erg een soort, ja, een beetje, ik vind het een beetje zweverig, een beetje een soort van, ja, inderdaad, we hebben al je gegevens nodig, maar je krijgt natuurlijk een fantastische ervaring voor terug en je leven wordt beter. Ja. En Facebook heeft gewoon heel veel pop-ups, dus die moet je gewoon, die geven een klein stukje informatie en dan zit de rest eigenlijk verborgen in. Dus ze hebben allerlei verschillende tactieken ook om je een beetje soort mee te nemen in waarom het uiteindelijk nooit erger is eigenlijk voor hun. Ja. Dus dat is eindeloos fascinerend en dat begint ook wel te veranderen hoor. Langzaam. Maar ja, dat blijft inderdaad altijd nog een heel fijn en leuk project. Ja. Ja. We hebben je gevraagd om muziek mee te nemen. Je hebt gekozen voor Julia. Absoluut. Naar jouw naam. Ja. Van Jungle. Klopt. Waarom heb je dat nummer gekozen? Nou, ik vond het ten eerste zo lastig om muziek hiervoor te kiezen. Ik had wel 100 nummers kunnen aandragen. Maar goed, er moest een keuze maken voor Julia is echt een fantastisch nummer. Jungle vind ik ook een fantastische band. En wat zo mooi is aan dit nummer, het gaat over, kun je Julia leren kennen? Hoe kan je zoveel mogelijk van Julia te weten komen? En dat is dus ook precies waar dat werk Dear Data, How Do You Decide My Future over gaat. Het gaat heel erg over al mijn data exposen, om mensen uit te nodigen. Hoeveel kan je van mij te weten komen? En als je dus al die informatie, al die balletjes, want het zijn dus 4000 balletjes met mijn persoonsgegevens. Ja, je hebt al die Facebook data of alles wat je hebt verzameld, heb je op balletjes laten printen. En daar is een soort installatie van gemaakt. Klopt. Mogen mensen lezen. Ja, dat is een soort bouwwerk en dat zijn allerlei verschillende datapunten waar Meta toegang tot heeft, zonder dat je Facebook gebruikt zelfs. Dus denk aan bijvoorbeeld gesprekken die je hebt gehad op een dating app, omdat Meta daar dan bijvoorbeeld een pixel in heeft geplaatst, waardoor ze kunnen meelezen op die app, want die informatie is ook niet versleuteld. Dus kan gewoon worden doorverkocht aan adverteerders. Of bijvoorbeeld je Spotify streaminggeschiedenis, omdat je ooit hebt ingelogd met je Meta-account voor Spotify. Niet doen. Dus dat soort informatie staat er allemaal op. Best wel veel intieme dingen. Dus ook bijvoorbeeld ook wat voor een website je hebt bezocht en wat voor een app je gebruikt, et cetera. Dus die heb ik allemaal, of in ieder geval heel veel selecties, want het zijn natuurlijk eindeloos veel datapunten. Na een aantal selecties heb ik daar 4000 stukjes van op balletjes geprint. En dat is in een soort bouwwerk helemaal te zien, waar mensen dus doorheen kunnen gaan en zoveel mogelijk over mij te weten kunnen komen. En daarna vraag ik ze ook van, denk je nu dan dat je mij bekend of niet. En het leuke was dat dat werk debuteerde op Lowlands 2022. Human is toen ook langs geweest, omdat de filmen was erg bijzonder. Dat jaar stond ook Jungle, de band, op Lowlands. Met dit nummer onder andere. Dus ik was helemaal euforisch van, oh mijn god, ja, dit komt zo mooi samen. Zij die zingen over Leer Julia kennen. Ik die laat zien, leer mij kennen. Dus daarom de keuze voor dit nummer. En ik ben ook zelf vernoemd naar Julia, het nummer van de Beatles. Mijn naam in titels van nummers is wel bijzonder ergens, ja. Ja, Julia. Kun je Julia eigenlijk wel echt leren kennen? Dat was het onderwerp ook van Dear Data, waarmee jij op Lowlands stond. Mensen kunnen dus al die balletjes dan lezen. Dus ook je Bumble-berichtjes en dat soort dingen. Hoe sta je daar dan naast zo'n installatie? Dat is toch heel confronterend als al die mensen al je intiemste dingen kunnen bekijken. Ja, ik vond het dus eigenlijk ook wel bijzonder en ook wel leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook vooral de hele dag in interviews was. Om alle dagen wel. Dus ik heb er niet de hele tijd naast gestaan. Ik had ook een heel team van mensen om me heen die mensen er doorheen begeleiden. Maar dan merk je dus ook wel dat als mensen, zoals bijvoorbeeld assistenten, mensen er doorheen begeleiden of gingen vertellen over het werk, dat het nog een beetje abstract bleef. Maar als ze dan zeiden van, hé, maar daar staat ze of dat is er, dat het dan ook veel meer tot de verbeelding spreekt. En ik denk dus daarom dat het heel erg belangrijk is dat het een verhaal vertelt. En dat het niet gewoon een willekeurige dataset is of iets laat zien, maar dat je daarmee ook ja, een stukje van jezelf blootgeeft ten bate van het doel eigenlijk om mensen hier inzicht in te geven. Nou ja, het is natuurlijk meteen ook heel confronterend. Want je hebt al die gegevens natuurlijk niet vrijwillig vrijgegeven, überhaupt niet. En dit is een directe confrontatie met het feit dat mensen dit gewoon kunnen zien. Dus ja. Feitelijk wat er achter de schermen gebeurt, maak je dan echt mee. Ja, en ook dat bijvoorbeeld heel veel data zijn uit context bijvoorbeeld heel anders te interpreteren. Dus bijvoorbeeld in mijn webgeschiedenis zat bijvoorbeeld ook Forum voor Democratie, omdat je daar ook wel eens op kijkt uit interesse, maar dat is nou niet iets wat ik in mijn profiel zou willen hebben, absoluut niet. Maar het zit natuurlijk wel ergens in je zoekgeschiedenis. Maar stel bijvoorbeeld, dat is ook waarom ik wil bevragen van vormt deze data nou jouw identiteit of kan dat jou helemaal vatten als persoon? Het is heel vaak wat voor een vraag je stelt als aan het algoritme of aan de data, daar krijg je wel een antwoord uit. Dus er is zo ontzettend veel data over iedereen te vinden. De vraag die je stelt is sturend naar het antwoord. Waarin ook heel veel vooringenomenheid gemoeid is, omdat mensen eenmaal biased zijn, bevooroordeeld. En dat is ook het lastige eigenlijk aan zo'n profiel lezen. En de data die over ons verzameld worden in een andere context, in een andere vraag, is daar van alles eigenlijk uit te krijgen. En dat is ook het gevaar. Ja. Als je het hebt over dit soort problemen, wordt het heel vaak samengevat onder het kopje privacy, hè? Daar heb jij moeite mee. Klopt, ja. Ja, ik doe al jaren een pleidooi om de term privacy uit het privacydebat te halen. Ja, het leidt heel erg af eigenlijk van de toch wel ontzettend grote problemen waar we voor staan in digitalisering, die te maken hebben met waarden zoals vrijheid en gelijkheid en democratie en autonomie. En op de een of andere manier wordt dat ook in de media, maar ook in de politiek en in het debat samengecomprimeerd tot we hebben privacyproblemen. Terwijl dat niet is waar het om gaat. Er zijn echt fundamentele waarden in onze samenleving die op scherp staan hierdoor. En door te hebben over privacyproblemen leiden we daar van af. Ik denk ook dat privacy beroept op de individuele verantwoordelijkheid van burgers, wat niet eerlijk is, want we opereren in een heel groot systeem waarin de politiek en de industrie ook verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor het beschermen van burgers. En dat niet jij uiteindelijk het moet hebben over en elkaar met de vinger gaat wijzen van oh, maar je hebt nog wel Instagram of TikTok of je gebruikt wel die app. Ja, maar jij klikt altijd op akkoord op voorwaarden. Nee, het zou default in het systeem moeten zitten dat jouw fundamentele mensenrechten, want dat zijn het, worden gewaarborgd. En niet dat je daar een keuze in moet hebben. Ook omdat die keuze heel erg lastig is voor mensen om te maken. Ik maak wel eens de parallel met het klimaatdebat over ja, je kunt zelf maatregelen nemen, hè? Minder vliegen, korter douchen, veganistisch eten, absoluut. Maar dat is ook een privilege om die keuze te kunnen maken. En dat zou niet, zeg maar, er zijn ook heel veel keuzes die daarin gemaakt kunnen worden over hoe dingen getaxeerd worden, hoe belastingen worden geheven over de infrastructuur van het treinennetwerk in Europa bijvoorbeeld, of het makkelijker is om met het vliegtuig te gaan of met de trein. Daar op dat niveau moet hier over na worden gedacht, op systeemniveau, en niet of jij wel of niet die app gebruikt uiteindelijk. Ja. Maar het wordt ook wel, het ligt toch ook wel een heel klein beetje aan mezelf. Ik vind het heel lekker dat Spotify, als ik een liedje heb gedraaid, dat ze daarna denken, oh, dat is, dan vindt ze dat ook, heeft ze daar nu ook zin in. Klopt ook vaak. Ja, dat is ook niet per se altijd heel erg. Maar we moeten ons wel bewust zijn over dat we, hoe meer we eigenlijk gaan conformeren naar de wil van bijvoorbeeld zo'n algoritme of zo'n playlist of hoe dat dan wordt ingezet, dat komt ook met een bepaalde mate van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid naar de industrie die daarachter zit. Wat wel niet gepusht wordt en hoe daarin gelobbyd wordt. Maar ook naar zelf niet meer hoeven te kiezen, omdat een algoritme dat al voor je doet. En daar zie ik wel zowel zeker mogelijkheden, hè. Het is ook best wel prettig. Het is niet altijd slecht. Maar ik denk dat het wel heel goed is om scherp te blijven over tot welke mate geven we onze keuzes weg aan systemen die we eigenlijk niet zo goed begrijpen. En op welke manier tast dat dan ook onze menselijke autonomie aan, bijvoorbeeld. Eigenlijk, dat zit eigenlijk in jouw project Mapping the Oblivion, hè? Klopt. Ja. Kan je heel kort uitleggen hoe dat eruit zag? Ja, dat werk gaat over Netflix streaming algoritmen. En het laat eigenlijk zien hoe ikzelf, mijn vader en mijn oma op verschillende manieren geprofileerd worden op dit platform. En daarmee bevraagt het eigenlijk, wat Netflix doet, is zij bieden titels aan op basis van een percentage zekerheid. Dus ze doen een voorspelling over, dit vind jij voor 55% leuk en dit vind jij voor 99% leuk. En dat voelt heel prettig, heel efficiënt ook, om op die manier keuzes te maken. Hè. Dan kan je een soort afweging maken. Ik vind het al een enorme vraag. Als ik iets voor 60% leuk vind, wat vind ik dan voor 40% niet leuk daaraan? Maar goed, heel veel gedacht. Ja. En ook een soort van, is er dan een optimale, willen we dan naar een 100% samenleving? Nou, daar zitten allerlei verschillende gedachten in. Maar kijk, dat doen we nu steeds makkelijker voor hele simpele keuzes. Je noemt net Spotify, heel goed voorbeeld inderdaad. Je wil niet meer echt kiezen, je wil gewoon klikken op ik wil Jazzy Dinner Vibes en dan gewoon heel blij zijn, heel lang met Jazzy Dinner Vibes. Maar dat betekent ook dat je steeds, ja, het houdt je eigenlijk een beetje gevangen in een soort okéheid. Zonder daar nog echt een soort waarde of een relatie te hebben tot wat je uiteindelijk gaat luisteren. Het wordt ook een beetje een soort achtergrond. En als we dat nu doen voor simpele dingen, zoals entertainment, muziek en misschien voor boeken of voor kleding. Dit vind je waarschijnlijk wel leuk. Dit is de beste keuze voor jou vandaag. Google Maps doet het nu met restaurants. Dit vind je voor 64% lekker eten bijvoorbeeld. Ja. Waar ligt dan de grens? Want ik snap inderdaad dat dat soms wel prettig voelt. Er wordt gestreefd naar een bepaalde mate van frictieloosheid, zoals ik dat noem. Maar ik vind het wel interessant om te kijken tot waar laten we dat toe. Want willen we bijvoorbeeld ook dat dating apps of onze schoolkeuze op die manier worden ingericht? Dat je dadelijk Tinder niet alleen te zien krijgt, een foto, een leeftijd en een beroep. Maar bijvoorbeeld ook 32% kans op een tweede date. Of 48% kans dat je met deze persoon een half jaar een relatie gaat hebben, bijvoorbeeld. En dan? En op welke manier gaan we dan algoritme ons leven laten bepalen? En dat vind ik wel belangrijk om te bevragen eigenlijk. Omdat juist het maken van keuzes, het maken van foute keuzes, is zo onderdeel en zo fundamenteel ook voor ons mens zijn. Als we dat gewoon de rest van ons leven gaan uitkristalliseren op basis van bepaalde statistieken over waar je wel of niet gelukkig van gaat worden. En dus ook de andere dingen niet gaat proberen die daar buiten vallen. Als we niet meer gaan consumeren buiten het algoritme. Wat doen we dan hier? Dat vraag ik me dus echt af. En dan zie ik eigenlijk een soort, ik weet niet of je de Disney film of de Pixar film Wall-E wel eens hebt gezien. Dan zie ik een soort van die obese mensen die zo drijvend of een soort zwevend in zo'n band met een shake en een schermpje soort van gaan ronddobbelen. Gewoon een soort van half levenloos. Ultieme efficiëntie is het eigenlijk. Je hoeft verder niks meer. Ja, het is gewoon ultieme leegheid of zo. En ik ben er de laatste tijd heel veel mee bezig met dat thema ook. Ik noem het nu digitale heteronomie. Wat eigenlijk het tegenovergestelde is van autonomie. Waarin je eigenlijk geleefd wordt volgens het algoritme of volgens de regels van het algoritme. En daar ben ik nu steeds meer werk over aan het maken. Ook over aan het schrijven over wat die digitale heteronomie is. Wat dat betekent. En ook wat voor een tegengeluid we daar bijvoorbeeld aan kunnen bieden. Ja, want ik zie het wel. Ik vind het best wel zorgelijk eigenlijk. Dat we de afgelopen duizenden jaren eigenlijk bezig zijn geweest met onze kennis en onze kunde te ontwikkelen en te exploreren eigenlijk. En we zijn een soort homo sapiens, betekent een kennend wezen. Maar het lijkt wel alsof we op een soort afgrond staan naar een gekend wezen. Wat ze dan homo stultus noemen bijvoorbeeld. En dat vind ik wel interessant. Gaan we op die manier echt veranderen door technologie? We zijn eigenlijk steeds slimmer geworden. En we hebben nu iets gemaakt met onze slimheid. Hebben we iets gemaakt wat ons feitelijk dommer maakt? Ja, zeker. Nou ja, en ik denk dat daarin de discussie nu opleidt over, gaat AI of ChatGPT of generatieve AI onze banen overnemen? Of worden ze slimmer dan ons? Vind ik niet interessante vragen. Ik denk dat het veel fundamenteler ligt dan dat. Wat betekent het om mens te zijn in een data-gedreven samenleving, waarin je nooit meer hoeft te kiezen, waarin alles eigenlijk voor jou gekozen kan worden op basis van data en voorspellingen eigenlijk? En wat gaat het dan uiteindelijk met ons doen? Willen we in zo'n wereld leven? Ja. En kan je er nog tegen verzetten eigenlijk? Nou ja, en ook, ja precies, kan je er tegen verzetten? Wie ben jij om te kiezen tegen 99% kans dat je dit leuk vindt, bijvoorbeeld? Hoe ga je nog verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes, bijvoorbeeld? Ik had dat recent, een jaar geleden, ik fietste ergens waar ik blijkbaar niet mocht fietsen, maar ik fietste daar met Google Maps aanwijzingen. En toen kreeg ik dus een bekeuring, omdat ik blijkbaar op een soort stoep, een soort koopgoot, ergens, ik mocht er niet fietsen. Mm-hmm. Maar ja, dat is best interessant. Wie krijgt dan die bekeuring? Want ja, Google Maps stuurde me erheen, want ik moest die kant op. En dat zet al dat soort hele kleine gedachtenprocessen eigenlijk, denk ik, in gang. Van ja, waar ligt dan de verantwoordelijkheid nog voor onze keuzes? En durven we nog wel bijvoorbeeld rechtsaf te slaan als er gezegd wordt, ga links. En dat dan eigenlijk niet letterlijk in het fietsen, maar in de dingen die we doen. Ja. De dingen die we leuk vinden. Of ambiëren bijvoorbeeld. Ik was nooit kunstenaar geworden als er een statistiek op was losgelaten over of je daar 20% kans voor op een ongelukkig leven. Ja, of 6 Arm. Of zo. Ja, precies. Ja. Heel weinig, denk ik, hoor. Ja. Ligt natuurlijk ook aan hoe geavanceerd. Maar kijk, het is ook heel lastig om dit uiteindelijk een soort van te reduceren. Want de wereld is oneindig complex. En elke keuze die je maakt, creëert heel veel keuzes en sluit andere keuzes uit. Dus om dit soort paden te creëren, het is zo ontzettend bizar om dat eigenlijk te willen vormgeven. En gewoon genieten van dat de meeste dingen misschien gewoon heel erg random zijn, is denk ik ook best wel belangrijk. Ja, ja. Je hebt een nummer voor ons meegenomen, Ice Cream Man van Ray. Kan je uitleggen waarom je dat graag wil laten horen? Ja, ik wil dat eigenlijk heel graag laten horen, omdat Ray het zelf recent op een festival waar ik het tegenkwam heel mooi introduceerde als: dit is een nummer wat ik niet graag zing, maar wel gezongen moet worden. Dus dat is ook precies hoe ik het voel. Het is iets waar ik niet graag over vertel, maar wel verteld moet worden. This producer hit me up on a DM. He told me, hey, I really like what you are doing. He told me, come on to the studio, let's cook it. He told me, come to catch a vibe and make some music. But when I got there, should have heard what he was saying. Trying to touch me, trying to fuck me, I'm not playing. I should have left that place as soon as I walked in it. How goddamn dare you do that to me, really? Coming like the ice cream man. Till I felt his ice cold hands. And how I pay the price now. Damn, goddamn, no, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Oh, yes. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be dead. Broken for a moment, I've been through it all. It's even harder to be brave alone. Was a girl, now I'm grown, I'm a woman. A very fucking strong woman. And I was 7, was 21, was 17 and was 11. It took a while to understand what my consent means. If I was ruthless, they'd be in the penitentiary. But all the stress of being honest wouldn't help me. I pushed it down, but it was living in me rent free. And then I fell into some things that were unhealthy. A place where no one heard me, asking them to help me. I felt his ice cold hands. And how I pay the price now. Damn, goddamn. Everything you did, it left me in a ruin. And no, I didn't say a word, I guess that proves it. I'm a woman. Cause I'm a woman. I'm a very fucking brave, strong woman. And I'll be damned if I let a man ruin how I walk, how I talk, how I do it. Man, I've been broken for a moment, I've been doing it. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman. Very fucking strong woman. Mm-hmm. I was wish I could say how I feel, how I felt, and explain why I'm silently blaming myself. Cause I put on these faces pretending I'm fine, then I go to the bathroom and I press rewind in my head. Always going round and round in my head. Your fingerprint stuck a stain on my skin. You made me frame myself for your sin. You pathetic dead excuse, I'm a man. Ice Cream Man van Ray. Julia, je zei net, het is iets wat niet leuk is om het over te hebben, maar je wil het wel. Dus ja. Waarom wilde je dit laten horen? Wat wil je niet vertellen en wel vertellen? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om hierover te vertellen. Ik heb zelf op verschillende momenten in mijn leven op verschillende manieren te maken gehad met seksueel en emotioneel misbruik. Iets waar ik vroeger nooit over kon vertellen en de afgelopen tijd wel vaker doe, omdat dat belangrijk is voor mijn eigen helingproces. Omdat het belangrijk is om daar een stem aan te geven. Ik vind het ook heel bijzonder dat Ray dat op deze manier doet. Het is heel helend, heel therapeutisch, maar ook het helpt, denk ik, het debat verder daarover. Het helpt, denk ik, andere vrouwen daar ook in verder. En waarom ik erover wil vertellen ook, is omdat het over zoveel meer gaat dan alleen wat er gebeurd is, maar ook wat ik nog dagelijks meemaak, hoe ik daar sowieso mee moet dealen dagelijks, want dat gebeurt. Maar ook hoe het nog steeds zo diep geworteld zit in onze maatschappij eigenlijk, de positie van de vrouw. Ik heb zo ontzettend veel te maken met seksisme in mijn werk. En dat vind ik gewoon echt niet oké. dat is iets waar je constant eigenlijk tegenaan loopt en constant tegen wil vechten ook. Maar dat is ook heel erg vermoeiend. En ik denk dat het door daarover te spreken, dat gewoon heel belangrijk is om het open te breken. Ook omdat heel veel vrouwen hiermee dealen en dit soort dingen hebben meegemaakt. En dat daarover praten helpt denk ik ons allemaal. Ja. Ja. Wat voor seksisme kom je tegen in je werk? Nou ja, ik heb denk ik, zeker in het beginjaar, ik begon ik studeerde best wel jonge leeftijd af. Ik was 22 jaar oud en dan ben je vrouw en jong en kunstenaar. En ik ging spreken over thema's zoals technologie en het internet en politiek. En ik dacht vooral, wie gaat mij ooit serieus nemen? Dat zat zelf ook heel diep. Ik denk ook dat het te maken heeft met wat je hebt meegemaakt. Dat je jezelf daardoor niet zo serieus durft te nemen wel. Maar dan werd ik bijvoorbeeld wel eens geconfronteerd met dat ik ergens als spreker binnenkwam. En dat dan was een zaal met alleen maar mannen. Want het is gewoon ook best wel een mannenwereld tegen wereld. En dat ik dan hoorde fluisteren van, wie is zij? Wat komt ze hier doen? Is ze verdwaald of zo? Terwijl ik dacht van, maar ik ben hier gewoon uitgenodigd als spreker. Hoezo ga je er in eerste instantie van uit dat ik niks te vertellen heb? En dat gebeurt nog steeds. En dat gebeurt zoveel. Het is echt heel schrijnend. En een aantal jaar geleden heb ik gehad dat iemand wilde investeren in mijn werk. En dat hij dus ook dacht dat hij mij daarbij kocht. En ja, dat is wel heel heftig om mee te maken. Ja, ook heel manipulatief. Ja, je zei misschien ook wel door wat er gebeurd is, dat je die onzekerheid hebt. Betekent dat omdat je dan denkt dat je als vrouw meteen een soort label krijgt? Of? Ik denk dat ik daardoor heel erg voelde, ik heb geen niet echt zeggenschap over wat ik kan. Mensen objectiveren je heel erg als vrouw, hè, zien het als dus, En ik denk dat het ook mee te maken heeft met een soort voorwaardelijkheid, een gevoel. Dat je denkt dat dingen kunnen, dingen mogen op voorwaarden. Ja, en ik denk ook dat je jezelf gewoon niet meer zo serieus neemt. Ik dacht altijd van, ja, jeetje, wat ben ik dom en naïef. En hoe kan je zoiets overkomen? Je bent toch gewoon slim? Maar dat heeft er niks zoveel mee te maken, kom ik achter. En ik denk dat het heel diep zat, dat stukje van de schuld bij het slachtoffer. Hè? Victim blaming. Toen ook dat stuk van Ali B. naar buiten kwam en van boos. Dat soort dingen. Dat maakte me zo ontzettend verdrietig van binnen. Omdat dat dus wel is hoe erop gereageerd wordt. Hè? Het slachtoffer is dom. En ja, hoe kan je dat doen? Ja, je bent nou eenmaal meegegaan, weet je wel, dat soort dingen. En dat vind ik heel vals. Ja, ja, maar dat heb ik zelf ook heel lang bij mezelf gedaan. Ja, want dat is iets wat je internaliseert natuurlijk. Zeker, ja. En ik denk dat dat zich uiteindelijk heeft omgezet in een soort weerbaarheid ook wel. Dat ik daar ook mijn kracht van heb willen maken. Dat ik merkte dat ik dacht in het begin, toen ik begon te spreken over dit soort over technologie, dacht ik, niemand gaat mij serieus nemen als vrouw, als kunstenaar, als jong persoon. Maar toen merkte ik op een gegeven moment dat dat dus best wel om begon te slaan. Dat je denkt, ik moet hier eens mijn kracht van maken. Ik moet me niet conformeren aan wat er al bestaat of wie er al op het podium staat. Maar ik moet heel erg mezelf hierin gaan zijn en ook mijn eigen stem hierin gaan vinden en ontwikkelen. En die juist veel meer kracht toe doen, want dat is ook heel erg nodig, denk ik, in het debat. Maar dat heeft me best wel veel lang tijd gekost. Ik dacht ook, ik moet heel veel overcompenseren in het begin. Want je moet alles weten, ik moet heel hard werken. En helaas is dat ook wel zo. Als vrouw moet je gewoon best wel veel doorstaan eigenlijk. Ik vind het best wel lastig dat je zo'n zaal binnenkomt en dat er vanuit wordt gegaan dat je niks te zeggen hebt. Terwijl, ja, als er een witte, heteroseksuele man of een zaal binnenstapt, er wordt ervan uitgegaan dat er iets interessants te zeggen is. Terwijl er wordt zoveel onzin verkondigd. En ik denk dat het heel veel tijd nodig heeft om dat eigenlijk uit de samenleving te krijgen. Maar dat vind ik wel heel erg moeilijk. Ja. Er zit ook iets victimblamerigs in, hè? Want dus als vrouw ben je eigenlijk verantwoordelijk. Want dat wordt er eigenlijk ook meteen opgelegd. Want je bent dus als vrouw verantwoordelijk voor jezelf heel goed inlezen. Of je op een bepaalde manier kleden. Want anders nemen ze je ook niet serieus. Het wordt heel erg bij jou gelegd. Ja, en ik denk dat het vooral, waar ik nu nog steeds vooral heel erg mee worstel, is eigenlijk kan je het ook niet zo goed doen. Want je bent of dom, of je bent te slim en dan ben je intimiderend. En er zit heel weinig tussen. En dat vind ik best wel lastig, want je bent er is heel weinig gelijkwaardigheid, zeg maar. En dat is iets wat ik wel mis en ook wel naar op zoek ben. Naar hoe kan je die gelijkwaardigheid creëren waarin er niet zo is van of er wordt van uitgegaan dat je dom bent. Oh, je zegt iets slims. Oh, dan ben je heel, heel slim. Oh, maar dan ben je vast intimiderend. Want dat is wel een beetje hoe het gaat. En ik denk, en ik bedoel, ik wil ook niet iedereen hierin chargeren, want er zijn ook ontzettend veel fantastische mannen die niet op die manier omgaan met vrouwen of zo denken. Maar toch zit dat wel heel erg diep op die manier. Ja. Heeft het, er zit natuurlijk iets heel machteloos in, hè? En eigenlijk zit dat ook in dat internet. We hebben eigenlijk geen weerstand tegen. We zijn heel machteloos tegenover die tech-giganten. Dat is het idee. Ja, ik denk dat het dat mijn strijd hiertegen hier wel een oorsprong in kent. Ik heb heel erg het gevoel gehad van geen zelfbeschikking over mijn lichaam, over mijn emoties, over mijn kennis, over heel veel verschillende dingen. En ik denk dat zich op de een of andere manier hierin ook uit, absoluut. En dat ik een stem wil geven ook aan de machteloosheid van zo'n enorm groot systeem waarin we zitten. Ja, je wordt daar bozer van. Of je trekt hier tegen ten strijde. Nou, ik heb dat pas eigenlijk recent zo heel erg in elkaar gepuzzeld. Ik was meer bezig eigenlijk met waar komt het vandaan. En ook met mijn middelbare schooltijd. En ook het verwerken van dingen die daar zijn gebeurd. En ineens zag ik veel meer parallellen ook met dingen die daar toen gebeurd zijn. Met wat ik nu heel erg belangrijk vind, ook in mijn werk. En dan op het internet. Dus dat is best wel interessant ook, ja. Ja. Want je werkt ook voor Stichting Databescherming. Klopt. Jullie spannen rechtszaken aan tegen de techbedrijven, tegen de grote techbedrijven. Kan je de strijd eigenlijk wel winnen tegen dat soort platformen? Nou, we doen ons best. Ja, we gaan. We hebben momenteel een rechtszaak lopen tegen X, Adobe en Amazon voor grootschalige dataverzamelpraktijken die illegaal zijn en massasurveillance. En onze Amazon-zaak gaat binnenkort naar de eerste hoorzitting, dus dat wordt de eerste echte strijd. Dus dat is heel erg spannend. En ja, de dagvaardingen zijn eruit, de zaken lopen. En ja, die gaan we gewoon winnen, absoluut. We hebben hier een hele sterke zaak tegen. Want wat ze doen mag absoluut niet. En het is heel erg schadelijk voor individuen en voor de hele samenleving aan zich. Het is gewoon ontwrichtend hoe deze partijen data verzamelen en wat ze daarmee doen. Daar kunnen we wel iets tegen doen. Bijvoorbeeld op deze manier, ja, door een collectieve actie. Ja, je moet het op zijn minst proberen. Maar het zijn ook wereldwijd vertakte bedrijven. Het zijn eigenlijk bedrijven die boven landen staan en rechtbanken. Dus dat lijkt me een ingewikkelde strijd. Is zo, zeker. Ik denk wel dat het is. Zodra we hier echt een gedegen tegengeluid hebben en ook als samenleving ons hier tegen inzetten. Dus het gaat er ook om niet alleen naar de rechter te gaan en zeggen, hey, dit is illegaal, dit mag niet. Maar ook mensen kunnen zich aanmelden voor onze rechtszaken, kunnen zich registreren, helemaal gratis ook. Wij doen al het werk hierin. Om ook te laten zien van, hey, dit is niet meer hoe we dit gaan doen. We hebben het 30 jaar een beetje op zijn beloop gelaten. Een aantal bedrijven zijn hier ontzettend rijk en machtig van geworden. Maar dit is niet hoe we de wereld gaan inrichten. En ook de machtsstructuren die hieruit voortvloeien zijn gewoon ontzettend schadelijk eigenlijk voor de democratie bijvoorbeeld. En dat moeten we gewoon niet willen. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk om collectief actie te voeren. En als we in Nederland zo'n grote zaak van de grond krijgen, echt een groot geluid kunnen maken ook, dan is dat wel een signaal naar de hele edtech-industrie en databrokers en big tech. Dit gaan we niet meer op deze manier doen. Ja. Noem eens iets trouwens wat ze doen, wat echt gewoon illegaal is. Wat echt niet mag. Nou, ik heb het idee dat alles mag. Nee, we hebben in Europa best wel goede regels. Nou kijk, sowieso staat het ter discussie. Kijk, wat bijvoorbeeld Amazon, die plaatsen cookies op tienduizenden websites nadat je bijvoorbeeld Amazon hebt bezocht. En dat doen ze in heel veel gevallen ook zonder dat jij toestemming daarvoor geeft. Dus ook als je expliciet weigert op heel veel websites, dan zetten ze alsnog een cookie. Nou, dat mag dus echt heel duidelijk niet. In andere gevallen, als jij dus wel op akkoord hebt geklikt, dan is het heel discutabel of dat eigenlijk wetmatig is. Omdat in zo'n term als toestemming geven, daar moeten bepaalde voorwaarden aan voldoen. Dus bijvoorbeeld, er moet vrijwilligheid ter sprake zijn. En je moet weten, je moet geïnformeerd worden waar je toestemming voor geeft. Nou, jij kan onmogelijk weten dat als jij een website bezoekt zoals Booking, dat Amazon daar ook zo'n tracking cookie opzet. En daar data uit verzamelt bijvoorbeeld. Dus dan ook is die toestemming niet wetmatig. En Twitter of X inmiddels, die verzamelen data uit meer dan 30.000 apps. Middels SDK's, een soort cookie technologie voor apps, een beetje technisch. Maar ja, dus de schaal van de data die ze verzamelen, het gaat zoveel verder. Hè, dat boek waar we het in het begin over hadden, 835 voorwaarden tegelijkertijd, dat is nog een fractie van wat deze partijen doen en hoe groot dit ook gaat. En hoeveel ze over ons te weten kunnen komen en wat ze daarmee doen. Ja. Eigenlijk pak je de verantwoordelijkheid voor de toekomst, wat ons brengt bij het laatste nummer wat je hebt gekozen. Ja. Your Ancestor van Nienke Laverman. Waarom wil je dit laten horen? Ja, wat ik zo mooi vind aan dit nummer is dat het gaat eigenlijk over, we zijn onze planeet en onze wereld zo erg aan het uitnutten. En dat is natuurlijk ook hoe die big tech bedrijven zijn ingericht. Alles is gericht op winstmaximalisatie, datamaximalisatie, zoveel mogelijk binnenhalen. Daar wordt ook een beetje bijna mythisch over gedaan. Meer data is sowieso beter voor de wereld. Of beter voor het verkopen van onzin. En ik denk dat als we op een gegeven moment een keer terug gaan kijken in de tijd, denken, waar zijn we mee bezig geweest? Weet je, waarom zou je iets leuks als een keuze voor iets maken? Waarom zou je dat geven aan een algoritme? Waarom is een extreem complexe infrastructuur met 30.000 apps die data over jou verzamelen nodig om te weten dat jij bijvoorbeeld een nieuwe paardrijhelm wil en ik een nieuw skateboard, bijvoorbeeld. Zeg maar, waar slaat dat op? Het is zo bizar eigenlijk als je daar op die manier op getrokken. Ook omdat er goede alternatieven zijn. En ik vind het heel mooi, ik was recent in een performance van Karen Palmer. Dat heette Future Histories, waarin je eigenlijk vanuit de toekomst gaat terugblikken op het internet nu. En daar vertelde ik ook over dat frictieloosheid en over dit soort systemen. En ik vond het een hele mooie methode om eigenlijk te gaan nadenken over hoe niet wat kan er met technologie, maar hoe willen we onze samenleving gaan inrichten. En dit nummer is daar denk ik een hele mooie parodie op. Die vertelt daar heel mooi over hoe we eigenlijk kunnen terugblikken op de wereld en dan gaan afvragen hoe willen we eigenlijk binnen de marges van het algoritme leveren. Hoe willen we dat er data over ons verzameld worden en hoe we dat misschien beter niet kunnen doen? Ja, een hele mooie manier om toch eens anders te gaan kijken naar dat internet. Dankjewel, Julia Jansen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we er weer en dan vertelt Sharif Nasser hoe hiphop hem leerde dat kunst een verschil kan maken. Graag tot dan en goede nacht. Hello there, this is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century, when you emerged repressing me, remember? There was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date, you hate me probably, and it's too late to change my fate, but please, 2 minutes for your ancestor. The one that went before you, I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side, it might shed a different light on how you think of us, your ancestors, so you may learn from us, because to not get lost in the future, you must know your past, right? So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. You're blaming me for spreading myself endlessly round the globe, exploiting nature, leaving no hope for a future, driving the earth to the verge of exhaustion, draining her to the bone like a virus, in fact. Doing what it loves the most, to multiply and multiply, completely undermining its host. And you're right, in a way. Looking back, I admit that we did, but we weren't aware that we were doing good. Economic growth for all of you. Comfort and convenience, life is so much easier than it has ever been before. You have to give me that. Of course, I do regret that we've polluted ourselves out of existence, created an unbridgeable distance from all other forms of life until life finally left us. Exit. Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. The point I'm trying to make, we weren't fully awake. We didn't know the things you know. It seemed good to stick with growth. Climate change, we heard the words. But the words just didn't hurt. And it may sound absurd to you, but we loved our children too. We were stuck in a system of business, that's how we survived. It gave us our lives, to buy or not to buy, was to be or not to be. Buying things determined our identity. And you can laugh about it now, but remember it was how we managed to get out of poverty and wilderness. Don't call it pure silliness. So we aren't flawless, your great-grandparents, but you shouldn't lay it all on us, the Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. So here I am. This is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. To ask for forgiveness. And for some understanding. Please don't be too demanding. Don't be too hard on us. We did the best we could, moving forward like we thought we should. And though we were just a phase in the existence of the human race, we paved the road for you in many ways. This is your ancestor speaking, the relatives you know so well. Forgive us, I beg you, for sending you to hell. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. NPO Radio 1.